wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zaskoczenia nie ma, nasi piłkarze prowadzą na wyjeździe z San Marino 4-1 w eliminacjach do Mundialu. Ponad 320 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. To duży wzrost względem zeszłego tygodnia. Za nami piknik jubileuszowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Trwa już druga połowa meczu San Marino-Polska w eliminacjach do Mundialu. Prowadzimy 4-1. To spotkanie obserwuje Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Powiedziałeś, że nie ma niespodzianki, ale muszę przyznać, że to jest mała niespodzianka. Miał być spacerek i rzeczywiście ten mecz nie należy do skomplikowanych dla naszej reprezentacji. Miały być 3 punkty, no i zapewne będą, chociaż uwaga, trzeba mieć się na baczności. San Marino na początku strzeliło 1 gola w tych eliminacjach i 26 gola w historii. Chyba mało kto się tego spodziewał. Wielki błąd naszych obrońców. Inanni pewnie pokonał Łukasza Skorupskiego, który na początku drugiej połowy zmienił Wojciecha Szczęsnego. Jest wciąż 4-1 dla Polski, czyli sytuacja bezpieczna. Reprezentacja strzelanie rozpoczęła wcześniej, prowadziła już po 5 minutach. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Nieumiejętnie ustawiona pułapka offside'owa rywali, kapitan reprezentacji złamał linię spalonego i pewnie pokonał bramkarza San Marino. Na 2-0 podwyższył w 16 minucie Karol Świderski, to jego 3. gol w reprezentacji. W 20 minucie na 3-0 podwyższył znowu nasz Robert Lewandowski, to jego 6. bramka w historii występów przeciwko San Marino i 72 w reprezentacji. No i 43 minuta, gol Karola Inettego na 4-0. Gracz Torino trafił z Albanią, trafił i dzisiaj staje się bramkostrzelny. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy był słupek Tymoteusza Puchacza. Wygrywamy 4-1 jak na razie, jest 55 minuta, no ale jedną bramkę straciliśmy, no i tego mało kto się spodziewał. Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Dziś sporo się dzieje w sporcie, bo grają także nasi siatkarze. Na koniec serwisu połączymy się jeszcze z Kubą Nizińskim, który ogląda ten mecz Mistrzostw Europy. Coraz szybciej rozpędza się 4. fala pandemii koronawirusa. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 324 nowe zakażenia. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, liczba infekcji wzrosła w stosunku do ubiegłej niedzieli aż o 56%. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Także 60 osób jest podłączonych do respiratora, czyli ta zwiększona liczba zakażeń także przekłada się na ilość osób, które niestety muszą być hospitalizowane, które muszą korzystać z opieki lekarskiej. Waldemar Kraska dodał, że najbardziej zakaźny jest wariant delta koronawirusa, który stanowi 99% przypadków zachorowań, więcej o szczepieniach, które są najskuteczniejszą ochroną przed ciężkim zakażeniem COVID-19, przeczytają Państwo na szczepienia.polskieradio24.pl. Koncerty, pokazy fechtunku czy lot balonem to tylko część atrakcji, jakie czekały podczas pikniku jubileuszowego Zamku Królewskiego w Warszawie. Instytucja obchodzi w tym roku 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy po zniszczeniach wojennych. Do wieczora w ogrodach zamkowych bawiły się tłumy rodzin i mieszkańców stolicy. Klocki, malowanie buziek. Ciekawe. Dziecko szczęśliwe. Jak najbardziej jest to bardzo fajny pomysł. Na powietrzu, a nie w zamkniętej przestrzeni. Zawsze ktoś znajdzie coś dla siebie fajnego do zabawy. Każdy miecz składa się z 3 głównych części. Mamy głownię, na której krawędziach są ostrza, a na końcówce sztych. To jest część, która służy do robienia ludziom krzywdy. Machałem mieczem. Dzisiaj malowałam twarzy, na przykład balony. Budowałem zamek, stawiałem też budowle. Wszystko, fajna impreza. Wonderful celebration of the castle's birthday. And polecam dla wszystkich. Polskie Radio objęło wydarzenie patronatem. Spójrzmy jeszcze na mecz San Marino-Polska, tam dalej 1-4 dla biało-czerwonych, a na koniec zgodnie z zapowiedziami łączymy się z Kubą Nizińskim, który ogląda mecz Mistrzostw Europy naszych siatkarzy z Grecją. Bartosz Kurek na zagrywce, mocno odbici Grecy, ale atakują blokę Polaków, tyle że piłka za linią boczną. 19. punkt dla Greków w 3. partii. Przegrywamy w tym secie. 19 do 14, a w całym meczu prowadzimy 2 do 0. Vital Heinen na początku dał pograć tym, którzy wczoraj nie grali z Serbią w trzeciej partii. Na boisku pojawili się już Wilfredo Leon, Fabian Żyzga, Michał Kubiak i Bartosz Kurek, a więc ci, co grali z Serbami. Miejmy nadzieję, że jeszcze Polacy zdołają odrobić straty. Grecy mocno po taśmie, będzie kontra Polaków. Kurek z prawej strony i nie ma, bo piłka chyba wyszła za linię końcową. Będzie kolejny punkt dla reprezentacji Grecji, choć nie dla Polaków, a więc 15 punkt dla Polaków. Przegrywamy 15 do 19, ale w meczu prowadzimy 2 do 0. Mówił Kuba Niziński, dziękujemy za te relacje i trzymamy kciuki, żeby udało się wygrać to spotkanie. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy ranek zapowiada się pogodny, od 6 do 12 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, termometry będą pokazywać od 15 do 23. Tyle ma być na zachodzie, na ogół będzie pogodnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Tak delikatnie zaczynamy tym sygnałem drugą część naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce. Przypominam adres mailowy niezmienny csm@polskieradio.pl. Przypominam o profilu przeczajona wetarze na znanym portalu społecznościowym, ależ ta chrypa pokarbonowa mnie trzyma, i oczywiście grupa audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ja już Państwu tłumaczę, co się stało, że ta chrypa taka ogromna. No, jeżeli ktoś z Państwa, jak mówiłam wcześniej, był z nami przez ten weekend, przez muzyczny weekend w Trójce, który no, ciągle jeszcze trwa, to na pewno słyszeli Państwo relację z Carbon Silesia Festival. W rękach mam plan tego, co tam się działo. 3-4 września, Zabrze i Sztolnia Królowa Luiza. Trzy sceny na zewnątrz. W związku z tym już tłumaczę moją chrypę. W ciągu dnia było wspaniale, było cieplusieńko. W ogóle na całym festiwalu było wspaniale, ale jeżeli chodzi o pogodę, no to w ciągu dnia było cieplusieńko. Wyjątkowo, bardzo się cieszyliśmy. Nie tak jak w Węgorzewie ostatnio, gdzie byliśmy i pierwszego dnia po prostu lało się z nieba ciurkiem i błotko było wspaniałe. Tu wspaniała pogoda w Zabrzu nas przywitała i ta wspaniała pogoda była przez cały festiwal. Piękne, absolutnie prawie bezchmurne niebo i cieplutko. No ale w nocy temperatura spadała całkiem mocno. W związku z tym chrypa jakby murowana. I no, nie tylko u mnie, ale również u wszystkich, którzy tam byli. 3 sceny, 2 dni grania. Pierwszego dnia w piątek zaczęliśmy Górolem o godzinie 20 na głównej scenie, ale nie zaczęliśmy o godzinie 20, bo zaczęliśmy o godzinie 18, a skończyliśmy no o 6 rano. A w sobotę zaczęliśmy o 16, a skończyliśmy o 6 rano. 2 dni wypełnione absolutnie muzyką i dzisiaj troszeczkę pogramy w klimacie, który tam nas spotkał na pierwszej edycji Carbon Festivalu. Już rozmawiałam z Igorem i jakby jest jasne, że w przyszłym roku znowu się tam spotkamy. Na wcześniej pewnie spotkamy się na Snowfestie, który w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, proszę trzymać kciuki, w marcu w Szczyrku. Zaczniemy od muzyki funk, bardzo przewrotnie, bo przecież Kraken Smak dało tak rewelacyjny koncert, który program trzeci wczoraj transmitował o godzinie 22, że był on rewelacyjny. Był on absolutnym zaskoczeniem dla wszystkich. Jak rozmawiałam z Bukaszejt, to oni sami powiedzieli, że oni się nie spodziewali. Z jakiegoś powodu myśleli, że Kraken Smak gra techno. Techno. Nie. Kraken Smak gra funk. Zanim przejdziemy do Kraken Smak, Backshot Le Funk. My Way, Doing It. Backshot Le Funk. Nie wiem, czy państwo pamiętają w ogóle, że taka grupa istniała. I ta gitara taka bardzo prince'owa, bym powiedziała. To ciemna strona mocy w Trójce. Przechodzimy tematycznie do tego, co działo się na Carbon Festiwalu, na Carbon Silesia Festiwalu, na pierwszej edycji. Wydaje mi się osobiście, że chyba bardzo udanej. I nie byliśmy tam sami jako program trzeci, byliśmy tam razem z programem czwartym. Kto z Państwa był, proszę się zameldować na mailu csm@polskieradio.pl. Na głównej scenie w piątek Góral, Camp i Gorgon City o północy, a na głównej scenie w sobotę Rysy, Boka, Kraken Smak i Buka Shade. I te dwa ostatnie koncerty z głównej sceny pojawiły się u nas na trójkowej antenie prosto właśnie z Carbon Festiwalu. Na dżunglowej scenie za to, oj, tam się działo, o tym opowiem za moment. Kraken Smak udało mi się naprawdę, powiem to tak jak powiem, dorwać w pewnym momencie po koncercie. To też ze względu na to, że było naprawdę zimno. Rozmawialiśmy, że no tak, może oni przyjdą, ale sześcioosobowa grupa, oni są naprawdę bardzo zmęczeni i spoceni. Zeszli ze sceny i troszkę się boją przejść do namiotu trójkowego, żeby się po prostu nie zaziębić. Ale na całe szczęście tuż przed północą, tuż przed występem Buka Shade pojawili się w naszym trójkowym namiocie. Jeżeli ktoś z Państwa nie słuchał i ktoś z Państwa nie zna grupy Kraken Smak, no to przed nami Soul Liberator. Persuader, the divine elevator. so better make clouds up so high. We making constellations shape, truly amazing. Harmonies embracing, stars become galaxies. The whole universe inside of me. Hey. The whole universe inside of me. Kraken Smak, który to zespół w sześcioosobowym składzie wystąpił wczoraj, czyli w sobotę, na Carbon Silesia Festiwalu, tuż po godzinie 22, tuż po serwisie. To uważam za wielki sukces, bo udało nam się to załatwić, że grupa poczekała chwilkę. Mieliśmy łącze ze sceną, mieli podsłuch tego, co się dzieje na naszej trójkowej antenie i rzeczywiście wyszli na scenę na hasło. Jeżeli państwo słuchali, to było to słychać. Jak skończyłam ich zapowiadać, że była taka delikatna cisza, taki ambiencik ze sceny i dopiero weszli. I niespodzianką było też to, że zapowiadali, że zagrają, godzinkę zagrają, no bo to jednak festiwal, jak wiemy na festiwalach, tak to jest, że z bisami jest problem, bo wszyscy są bardzo ograniczeni czasowo i trzeba zrobić przestawkę na kolejny zespół, mimo tego, że jest godzina, żeby zrobić przestawkę, to jednak dobrze jest mieć tę pełną godzinę. Więc tylko mieli grać do godziny 23, a skończyło się tak naprawdę na prawie półtora godzinnym koncercie i zupełnie mnie to nie dziwi, oni byli zachwyceni tym, co się działo wczoraj na Carbonie. My byliśmy wszyscy zaskoczeni, obserwowaliśmy, większość z nas obserwowała to z takiego mostku, który był zawieszony nad miejscem, gdzie była scena. Jak mówię, całość odbywała się w sztolni Królowa Luiza. Jeżeli państwo kiedykolwiek dojadą do Zabrza, niekoniecznie na Carbon, proszę odwiedzić to miejsce, bo jest to tak zwany must do zobaczenia w Zabrzu. Przepięknie odnowiona sztolnia Królowa Luiza. Gigantyczne miejsce do zwiedzania i też wczoraj o tym opowiadaliśmy, można zejść do podziemi i spędzić w łódce kilometr z 14-kilometrowej trasy. Tak, trasa wjedzie przez 14 kilometrów, ale na razie odkopany jest ten 1 kilometr. Jest to przeżycie, muszę się przyznać, być pod ziemią i w wodnym tunelu spędzić ten kilometr pod Zabrzem w byłej kopalni. Już oczywiście nie działającej, jak się państwo domyślają, ale to jest niesamowite, że można to zwiedzać. Rozmawialiśmy o tym też wczoraj, że to jest miejsce na skalę, bym powiedziała, wyjątkowości światowej. Kraken Smak? Dobrze, to jeszcze jeden utwór Kraken Smak. Widownia zareagowała idealnie, wspaniale. To był najbardziej energetyczny koncert Carbonu. I jak ze sceny padło hasło, no to skaczemy, to wszystkim było bardzo ciepło pod sceną, bo naprawdę wszyscy skakali. Takiego koncertu dawno nie widziałam, no ale oczywiście wszyscy dawno nie byliśmy na koncertach. So well, you're not what we expected. How happy you would be if you held still for a moment. No more ecstasy, no more dancing alone. No need to worry, no need to stress. No need to hurry, no need to sweat. No need for money, no regrets. I'll do it in my own sweet time. Sweet time, sweet time, I'll do it. Time i Kraken Smak, czyli holenderskie trio, które wczoraj na Carbonie wystąpiło w poszerzonym sześcioosobowym składzie. I w sumie przed momentem pomyślałam o tym, że zupełnie nie ma się co dziwić, że mogli sobie pozwolić na to, by wydłużyć koncert, no bo zaraz po nich, po północy na trójkowej antenie i na karbonowej głównej scenie pojawił się duet Buka Shade. No to była tak zwana mała przestawka na głównej scenie, więc Kraken Smak mogło zagrać dłużej. Też w sumie na całe szczęście, bo wszyscy, mam nadzieję, nie zdążyli bardzo zmarznąć przed tym koncertem Buka Shade. Udało mi się też porozmawiać dosłownie moment, jak to bywa na festiwalu, z Walterem i z Arno. Oni państwa wczoraj pozdrawiali i opowiadali o tym, że to jest ich pierwszy występ od 18 miesięcy. Tak, tak, dużo czasu minęło od momentu, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na chodzenie na koncerty, a muzycy mogli sobie pozwolić na granie koncertów. Zaprezentowali nowy materiał i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, na najnowszy album, na który czekamy. No i tu osobiście doczekać się go nie mogę. I teraz przechodzimy po ciemnej stronie mocy w bardzo wyjątkowe, bardzo elektroniczne rytmy i zostaniemy w nich prawie, prawie do północy. Buka Shade, Planetary. Thank you. Buka Shade Planetary, to zostaniemy jeszcze na moment przy chłopakach Black Cow. We'll be right back. Luca Shade, tu wspólnie z Yeruba. I Black Cow, taki jest tytuł tego utworu. Luca Shade wystąpił wczoraj na Carbonie po północy. Tak naprawdę to już było dzisiaj, bo po serwisie naszym, czyli 6 minut mniej więcej po północy. Tak, proszę Państwa, byłam tam z Państwem do rana, a teraz już jestem z powrotem na Myśliwieckiej i szczerze powiem, doczekać się nie mogę kolejnej edycji festiwalu, Carbon Festiwalu, ale jak mówiłam, prawdopodobnie spotkamy się w marcu na Snowfeście, a tam się znowu będzie działo. 3 sceny na Carbonie. Główna, o której już mówiliśmy, Jungle Stage i Carnal Stage. A na Carnal Stage brzmiało mniej więcej tak. W piątek zaczynaliśmy o 18:00 występem Rogera, później był Nowosad, Glasek, Cats and Dogs, Agents of Time, Alex Nigeman i Last Robots zamykali, czyli Igor z Norbertem o 5:00 rano, a w sobotę o 16:00 zaczynaliśmy na Karnalu Furierem, później Marcin Krupa występował, Holiday 1918, Tiger and Woods, o to był rewelacyjny występ, Alan Dixon również, set Third Sun, który można było usłyszeć u nas na trójkowej antenie o 1:30 z soboty na niedzielę, Demuja i iRobot, czyli znowu Igor Fleischer, kończył o 4:30 i grał aż do 6:00 rano. Taki był Carbon Festival. Mniej więcej jak brzmiała ta muzyka na Karnalu? No właśnie tak. Tu dla Państwa wybrałam utwór Suitably Devastating i Umek. Suitably. No teraz mi wyszło suitably devastating. Jedno z trudniejszych słów po angielsku, bo ta zbitka taka jest. I to był Umek. W wersji oryginalnej miksowej, w wersji oryginalnej miksu. Obiecuję Państwu, że w czwartek już nie będę się tak bardzo mylić. Spróbuję się do czwartku po karbonie wyspać. Ale też zaręczam Państwu, że gdyby Państwo z nami na tym karbonie byli, a kto nie był, niech żałuje. No to podejrzewam, że niedziela by była spędzona w łóżku na odsypianiu. Na scenie Jungle natomiast mniej więcej dźwięki były i rytmy, jak Państwo się mogą domyślać, takie. Z archiwum wyciągnięty dzisiaj Umek, wyciągnięty właśnie Fish, z takiego archiwum, do którego pomimo tego, że już imprez nie gram, ciągle zbieram muzykę, a może kiedyś stanę znowu za dekami. Love, drama, stress. love, drama, stress, stress, love, love, drama, stress, love, love, drama, stress, love, love, drama, stress, stress, love, love, drama, stress, stress, love, love, drama, stress, drama, love, drama, stress, stress, love, love, drama, drama, love, love, drama, stress, stress, love, love, drama, stress. Love, drama, stress i fis. I teraz ruchem konika szachowego, tak jak dokładnie robiliśmy to właśnie wczoraj i w piątek i w sobotę na Carbon Silesia Festival, przenosimy się do kolejnego, można by powiedzieć, namiotu muzycznie, ale tak naprawdę wracamy do Karnala. Proszę Państwa, no co ja Państwu będę opowiadać? Było rewelacyjnie, chyba było to słychać na naszej trójkowej antenie, że było rewelacyjnie. Po godzinie 22 wracamy po ciemnej stronie mocy z muzyką. Po 23 oczywiście, dziękuję Michale, z muzyką okołokarbonową. Ale myślę, że podsumowanie tego festiwalu jeszcze na nas czeka. Underworld Beautiful Burnout. 9 minut pozostało na trójkowym zegarze do 23.